प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, परमात्मा ही तो, एक परमात्मा की शक्ति, तो परमात्मा का अंश है ये जीव हुआ और प्रकृति का अंश को पकड़ा, ये दोनों का अंश होकर के जीव हुआ। तो प्रकृति का अंश जो चेतन पना है वो तो प्रकृति का है, जड़ पना है चेतन परमात्मा का है, जड़ पना है प्रकृति का है, तो स्थूल सूक्ष्म कारण ही प्रकृति का है और स्वयं परमात्मा का अंश है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण को अपना मान लेता है, ये गलती होती है, क्योंकि अपना है नहीं है, ये अपर प्रकृति है। तो अपरा परा दोनों प्रकृति, तो परा प्रकृति स्वतंत्र अलग है, अपरा नारी है, तो मालिक परमात्मा है दोनों का, अपरा प्रकृति के मालिक परमात्मा है, परा प्रकृति के भी, तो इनका साक्षात संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। प्रकृति को तो ये पकड़ता है, प्रकृति को नहीं पकड़ती है, और परमात्मा का तो अन्योन्य संबंध है, परमात्मा का प्रेमी है, परमात्मा उसके प्रेमी है, ये तो आपस में अपना है और प्रकृति अपने नहीं है। ये प्रकृति के अंश को पकड़ना है, ये जन्म मरण का कारण है। अगर ये प्रकृति के अंश को न पकड़े तो जन्म मरण नहीं होगा। प्रकृति के सत्व रज तमेति गुणा प्रकृति संभव, सत्व रज तमेति तीन प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति गुणों गुण संगो से एक गुण का संग कर लेता है, सत्व गुण जो गुण तुम गुण संग कर लेता है तो सदस्य में जन्म होता है। तो ये संग कर लाते क्या अपना मान लेता है, तो ना सूक्ष्म शरीर अपना है ना कांड शरीर अपना है, स्थूल शरीर भी अपना नहीं है, तो इनमें होने वाली चीजें अपनी नहीं है, तो ना इंद्रियां अपनी है, ना प्राण अपने है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, शाश्वत पुरुष अहम भी अपना नहीं है, प्रकृति का उसका, और आप स्वयं चेतन है। ममई वांशु भगवान ने ममई वंश ममांश नहीं कहा, ममई वांशु मम एश मेर केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता दोनों से बना हुआ है, ऐसे परमात्मा और प्रकृति दोनों अंश से जीव ने बना हुआ है, केवल परमात्मा शुद्ध अंश है। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराश, अविनाशी है, चेतन है और मल रहित है और सूरूप है, जैसे सूर परमात्मा है ऐसा ही है, जो परमात्मा के लक्षण है वो इसी लक्षण है, इसी लक्षण है वही परमात्मा के लक्षण है। ये जो शरीर को अपना मान रहता है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण, ये अपना मान लेता है, ये है संग, इस संग के कारण जन्म मरण होता है, तो ये अलग विभाग है। तो इंद्रियां मन बुद्धि ये सब प्रकृति का है, तो ना बुद्धि अपनी है, ना मन अपना है, ना प्राण अपना है, ना शरीर अपना है, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का है, ये जड़ अंश है, जड़ का ही ये, और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश होकर ये प्रकृति के तरफ चलता है तो जन्म मरण होता है, और प्रकृति से विमुख होकर सन्मुख हो जीव हो जब ही के जन्म को नाश ही, तब ये जितने पाप पुण्य बने सब बंधन कर्मों का, ये प्रकृति के संबंध से है, ये प्रकृति का है सभी, तो न मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, न अहम अपना है, न इंद्रिया अपनी है, न प्राण अपने है, न शरीर अपना है, ये अपना नहीं है, इनको ये अपना मानता है। तो इनको अगर ये भगवान में लगा दे तो निहाल हो जा, अपने सुख में अपने आराम में जो लगता है शरीर, शरीर ही नहीं शरीर को आप अपना मान लेता है, दोनों तरह से मैं शरीर हूँ मेरा शरीर है, अहंकार ममता दोनों कर लेता है, दोनों करके फिर बड़ा मानी अर्थ ये करता है कि संसार से चाहता है, संसार में रूसू मिलेगा, आराम मिलेगा, भोग मिलेगा, संग्रह कर लेंगे, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, आराम मिलेगा, ये जितना मिलने की इच्छा यही अनर्थ का कारण है। यानी सेवा करो, इनसे कुछ चाहो मत, स्थूल शरीर की भी सेवा करो, सूक्ष्म शरीर की सेवा करो, कारण शरीर की सेवा करो, तो वो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। चाहे शरीर की सेवा करो, चाहे कुटुंब की सेवा करो, चाहे अपने प्रांत की सेवा करो, चाहे अपने देश की सेवा करो, चाहे अनंत ब्रह्मांडों की सेवा करो, ये सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए मान लेना ये गलती है। अपना यार अपने लिए मान लेता है तो अपने परमात्मा है, अपने लिए परमात्मा है, ये शरीर तेनो ना अपना है ना अपने लिए है, अपने लिए है ही नहीं है, अपना है ही नहीं है। तो इनसे जो सुख चाहता है, इनको अपना मानता है, ये अनर्थ का कारण जन्म मरण का। तो ये दोनों प्रकृति पुरुष अलग अलग है, पुरुष का अंश स्वयं है, प्रकृति का अंश शरीर है। इस बात शरीर के द्वारा सुख हो जाएगा, आराम हो जाए, ये बात नहीं है। आराम सुख नहीं है, साधन भी करोगे तो प्रकृति के द्वारा नहीं होगा, प्रकृति से काम ले लो। इस वास्ते गीता ने कहा, काये न मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय भी योग न कर्म कुरवंते संग तत्वात्म शुद्ध है। तो योगी कर्म करता काये न मनसा बुद्ध्या और केवल इंद्रिय भी, तो केवल न काये न केवल मनसा केवल या बुद्ध्या और केवल इंद्रिय, केवल मन इंद्रिय साथ ममता न हो, न इंद्रियों के साथ ममता हो, न शरीर के साथ ममता हो, न मन के साथ ममता हो, न बुद्धि के साथ ममता हो, ममता न रहे, केवल इनको रखे, इनको परमात्मा में लगा गए। अब अपने आप को परमात्मा लग जाए तो अपने लग जाएगा, तब ये भी लग जाएंगे, अरे इनको सफल लग जाए तो आप भी लग जाएगा। तो ये हमारे नहीं है, ये परमात्मा के है। अरे परमात्मा का ही मान ले तो ये भी सब परमात्मा के, मैं भी परमात्मा का, मेरा साक्षात संबंध परमात्मा के साथ, इनके साथ साक्षात संबंध नहीं है, ये तो अपरा प्रकृति है परमात्मा की, मैं हूँ परा प्रकृति, तो इसके साथ हमारा संबंध नहीं, संबंध परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा मेरे है और मेरे लिए है, ये संसार के लिए है, संसार के संसार के लिए है। तो कर्मयोग ये खास बनता है इससे कि जितने सूक्ष्म कारण शरीर ये सब संसार के लिए है, तो संसार की सेवा करने लगा दो, और जिसे चाहो वो चाहो, कुछ कैसा है, निष्काम भाव का मतलब चाहना न रखना। तो जब प्रकृति के चीज है, प्रकृति को दे दी, तो चाहने का अपना हक ही नहीं है। अरे अपने आप परमात्मा, अगर परमात्मा देगा तो चाहने का हक ही नहीं परमात्मा से, परमात्मा ने परमात्मा को दे दिया, प्रकृति को प्रकृति दे दिया, चाहने कुछ बात नहीं, काम है कुछ बात नहीं, अपना हक ही नहीं, अधिकारी नहीं है। निष्काम काम करने कठिन है, निष्काम क्या, निष्काम स्वतः ही है, उसकी चीज त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, अपने आप को तो भगवान के अर्पण कर दे, इनको संसार के अर्पण कर दे, तो संसार के अर्पण करने कर्मयोग हो गया, भगवान के अर्पण किया भक्ति योग हो गया, और इनको छोड़कर आप स्वयं अपरा प्रकृति को छोड़कर आप अलग हो जाए, ये ज्ञान योग हो गया। क्योंकि इनके साथ आप नहीं है, तो प्रकृति का अंश है तीनों शरीर, तो क्या होता है, इन शरीरों के द्वारा परमात्मा को प्राप्ति करना चाहते हैं, ये कैसे होगा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर समाधि कारण शरीर में होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है, क्रिया और पदार्थ ये सब स्थूल शरीर से होता है, तो ये संसार के लिए काम आ सकते हैं, परमात्मा का अर्पण कर दो तो ठीक है, पर इनसे अपना लाभ होगा कोई ये बात है ही नहीं, अपने धोखा होगा। प्राय करके साधना करने वाले इनको अपना समझ, इनको भगवान में लगाते हैं, मन को भगवान लगाओ, बुद्धि को भगवान लगाओ, शरीर को भगवान में लगाओ, प्राणों को भगवान में लगाओ, तो भगवान में लगाने तो फिर ठीक है, आत्मा में लगाना बिल्कुल गलती की बात है। क्यों भगवान में लगाने के लिए बात है कि भगवान की है चीज है, अपरा प्रकृति भगवान की है, इस भगवान में लगता हो, पर श्रवण मनन करके इस चीज वस्तु सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए लगाते हैं, ये गलती बड़ी होती है। ये तो इनके है, इनको लगा तो इनसे चाहना क्या, इनके द्वारा नहीं होगी। तो ये बड़ी भारी एक विलक्षण बात है कि जड़ के द्वारा चीज की प्राप्ति नहीं होगी, स्थूल सूक्ष्म कारण के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, इनके त्याग से होगी, संबंध विच्छेद करने से होगी। तो ये हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण कोई ये हम लगा दे, हमारा है ही नहीं, ये है ही संसार का, संसार के साथ है तो संसार की सेवा में लगा देना असली बात है, और अपने आप को भगवान में लगा देना जो परमात्मा का अंश है, तो भगवान में लगा देगा तो ये भी परमात्मा लग जाएगा, और जब प्रकृति भी परमात्मा ही लगेगी, क्यों स्वयं लग जाएगा तो मन और इंद्रिया शरीर भगवान में ही लगेगी, और जो प्रकृति में छोड़ आप अलग हो जाए, ये ज्ञान योग हो गया, अपना बोध हो गया, निजानंद हो गया, और परमात्मा में परमानंद हो गया, परमात्मा प्रेम हो गया। इस वास्ते ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है, अपना दोनों विभाग अलग अलग है, एक खास बात है। अब इनके द्वारा भी भगवान के उपदेश किया जाए तो वो भी सहायक हो जाएगा, नाम जप करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, आहुति करो, ये सब भगवान के लिए किया जाए तो वो भगवान की तरफ हो जाएगा, पर देह बहुत लगेगी, जड़ता को साथ में ले, जड़ता को सहायता मान ली, जड़ता सहायता लेते हैं, सहायता नहीं है ये पिंड छुड़ाना है, इससे जड़ चीज अपनी है तो भगवान की तरफ अपनी नहीं मानना है, तो अपने नहीं मानना, भगवान को अर्पण कर दो, संसार को अर्पण कर दो, संसार के अर्पण कर दो, कर्मी हो भगवान के अर्पण भक्ति हो, अरे आप अलग हो जाओ, ज्ञानी हो, सीधी सीधी सी बात है, आप सच हो जाओ, आपका जो स्वरूप है वो समष्टि ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म कहलाता है, उसी प्राप्ति हो जाएगी, और भक्ति करो तो सगुण की प्राप्ति हो जाएगी। तो सगुण में तीनों बातें होती है, दर्शन भी होते हैं, ज्ञान भी होता है, और प्राप्ति भी होती है। निर्गुण में जाओ तो प्राप्ति किसी हो तो स्वयं है ही, दर्शन में नहीं हुआ है, अपने आप में स्थित हो जाएगा, तत्व ज्ञात हुआ विश्लेद जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जड़ का संबंध विच्छेद कर गए। तो ये अलग अलग प्रकृतियों को समझ ले, अपना कपड़ा समझ नहीं है, मैं पर एक ऐसी सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म मैं, आम मानी आम आणु मानू बहुत सूक्ष्म है, इसको ब्रह्म के साथ मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, मैं धनी हूं, बैंक में पड़ा हुआ धनी उसी साथ मैं मिल गया, मैं धनी हूं, मैं राजा हूं, राजी के साथ जमीन के साथ मिल गया, मैं गाय वालों में गायों के साथ मिल गया, मैं धन हूं धन के साथ मिल गया, मैं हृष्ट पुष्ट हूँ बलवान हूँ शरीर स्थूल के साथ मिल गया, मैं चतुर हूँ समझदार हूँ बुद्धि के साथ मिल गया, मैं ब्रह्म हूँ परमात्मा परम तत्व के साथ मिल गया, मैं भगवान का हूँ भगवान के साथ मिल गया। तो ये भगवान जो सूक्ष्म आम है, ये सूक्ष्म आम बहुत दूर तक रहता है, और वो रहता है उनसे मतभेद होते हैं, अगर ये नहीं तो मतभेद नहीं होगा, द्वैत अद्वैत विशेष अद्वैत आदि मतभेद नहीं होगा, ये अहम रहता है, उस अहम के बीच में ये मत रहता है, इस बार मत रहता है, तो अभिमान शून्य अहम है, अभिमान शून्य भगवान जाओ भगवान हो जाएगा, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, किंतु स्वयं मन बुद्धि लगेगा तो आप लग जाएगा, इस बात की तरह मैं ये मन आदत और मैं ये बुद्धि मैं निवेश मेरे बुद्धि लगा दे तो निवेश तो कौन मेरे में निवास करेगा, क्यों मन बुद्धि लेकर के चलता है संसार में, मन बुद्धि लेकर करता है परमात्मा में, तो मन बुद्धि तो लगेगी नहीं तो लग जाएगा, मैं ये मना धसवा मई बुद्धि निवेश निवशिष्य मई ये तो मेरे में निवास रहेगा संशय नहीं कर। ये धर्म संसार में लगा तो भोगों में लग जाएगा, सुख शायद संसार से तो फंस जाएगा, क्योंकि ये मन बुद्धि इंद्रिया लगी उस हिसाब तुम लग जाओगे। तो जहां ये मैं लगता है वहीं सब लग जाते हैं। तो सबका मालिक हुआ ये, अब इंद्रिया है बुद्धि है भगवान लगाओ, संसार की सेवा करो कल्याण हो जाएगा। संसार सेवा जड़ता का संबंध विचर हो गया, ज्ञान योग विचार के द्वारा कर दिया, विचार के द्वारा गलत होना ज्ञान योग, अरे क्रिया के द्वारा संसार सेवा का मन लगे कर्म योग, या योग परमात्मा के साथ में, ज्ञान योग तो परमात्मा के साथ संबंध, कर्म योग तो परमात्मा के साथ संबंध, या भक्ति तो होगी परमात्मा के साथ संबंध, स्वयं भगवान लग जाओ नाप सब ठीक हो जाएगा। ये खास विवेक खास चीज है, तो ये बीच में है थोड़ा परमात्मा का अंश थोड़ा प्रकृति का अंश दोनों को लेकर के ये है। तो बने विशेष संदेह से विषयों में लगा है, इस वास्ते प्रकृति में लगा है, ईश्वर जीव है। अब विषय सर्वदा छूट जाए तो ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो संसार अपना है अपने लिए, सही अपना है अपने लिए, ये गलती होती है। अपने प्रभु है अपने अपने लिए प्रभु है, प्रभु हमारे लिए हम प्रभु लिए, ये ठीक ठीक विवेक हो जाए कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते इनसे हमें मिलेगा संसार से ये ही गलती है। संसार क्या मिलेगा, संसार जो तुम चेतन साक्षात परमात्मा का अंश, ये प्रकृति की अपरा प्रकृति, तुम परा प्रकृति, तो नजीक तुम पढ़ते हो ये पढ़ते नजीक, तो इनकी जो सेवा करो ये संसार की है, स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूप तीनों संसार के है, इनको संसारी सेवा में लगाओ, अपना नहीं है, अपने तो प्रभु भगवान है। इस वास्ते साक्षात संबंध परमात्मा के साथ है हमारा, भगवान के ममे युवा जीव लोग मन स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती इनको पहुंचता है, इंद्रियों को मन को प्राणों को जो कैसे अपना मानता है अपना, ये अपना नहीं है। वो अपना अपने कैसे छूटे, सेवा में लग जाओ तो अपना छूट जाओगे, अपने स्वरूप में से अपना लग जाएगा, अरे भगवान में लगा ये भी भगवान लग जाएगी, बस ठीक हो तो। कर्मयोग से ही परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी, योगास्त्र योग में प्रभुदान दिनांश योग से तीन योग गए हैं, इन द्वारा परमात्मा प्राप्ति करो सीधी सर्वाधिक दम संकोच पूछो को एकदम जो आपको पसंद, ज्ञान योग हो तो ज्ञान योग से करो, ज्ञान मन विवेक के द्वारा योग होता है वो ज्ञान योग हो जाता है, और कर्मों के द्वारा योग तो कर्म योग हो जाता है, और भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग हो जाता है। भगवान में सीधी सीधी बात, तो भगवान के हम हैं और संसार भी भगवान का है, भगवान के दाते सेवा करो तो भगवान में प्रेम होगा। जैसे कोई कोयला खरीदता है, कोई काठ खरीदता है रुपयों के लिए, तो कोयला काट से मतलब नहीं है, मतलब रुपया से है। इस बात से कोई सही करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, है परमात्मा के लिए सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में चिन्हमय तत्व को प्राप्त करना है, जड़ता का संबंध विच्छेद करना है। अब जड़ता को जड़ता दे करके संबंध कर लो विषय तो विषय हो गया, जड़ता को छोड़ अपने स्वरूप चिन्हमय की प्राप्ति हो जाएगी, और जड़ता को छोड़ परमात्मा लग जाओ तो भक्ति भक्ति हो जाएगा। तो भक्ति योग में तीनों आ जाते हैं, कर्म योग भी आ जाएगा, ज्ञान योग भी आ जाएगा, भक्ति योग भी आ जाएगा। इस तेषाम अनुकंपार्थ माम अज्ञान जम तमा नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता देते विज्ञान, ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर करते हूँ, तदा बुद्धि योग कर्म योग देता हूँ, मेरी प्राप्ति हो जाए। सीधी साधी सर्वाद एकदम परमात्मा का अंश अंश को मिलते हो जाएगा। जैसे कोयला दूर होना काला होता है, अग्नि रूप चमक उठेगा। ये परमात्मा का अंश है, जड़ के साथ मिल गया है। बहुत बड़ी गलती होती है कि जड़ता के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। बहुत जगह ये प्रक्रिया ज्यादा आती है, जड़ता के द्वारा संन्यास की प्राप्ति करने तो वर्ष वर्ष बीत जाते हैं, यहाँ प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जिसके द्वारा होगा उसका आदर तो करना ही होगा, तो जड़ के द्वारा नहीं, जड़ के त्याग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी। त्याग शांति अंतरम, जब योग स्थिति वृत्ति निरोध है तो निरोध करने से क्या होगा, तथा दृष्टि स्वरूप स्थान। निरोध करने से संसार के साथ नारे के रूप से आ गए तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। निरोध नहीं कर संसार में लग जाए तो स्वयं संसार में लगेगा। पर निरोध के अंत में है संबंध विच्छेद जड़ता के साथ, खास ये है। तो जड़ता का संबंध सेवा करके कर लो, चाहे विवेक पूर्व कर लो, चाहे भक्ति पूर्व कर लो, गुणों का संग नहीं रहेगा तो आप ही गुणातीत हो जाएगा। भगवान का भक्त हो गया तो भगवान में लग गया, गुण आप ही छूट गए। स्वयं गुणातीत हो गया तो चल में तो प्राप्ति हो जाएगी, चैतन्य चैन घर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इस वाले तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवान ने पहले ज्ञान योग बताया, ज्ञान योग कर्म योग बताया, कर्म योग बाद में भक्ति योग बताया। आरंभ में ज्ञान योग ही है तो ज्ञान क्यों बताया, कि ये विवेक है सत सत का, ये सबके काम की चीज है। ज्ञान मार्ग काम की है, योग मार्ग काम की है, भक्ति मार्ग काम की है। किसी तरह से परमात्मा की तरफ चलो तो जड़ चेतन का शरीर शरीर का विभाग आवश्यक है। इस बात यही प्रश्न पहले दिया भगवान ने, ज्ञान योग का विचार का है। फिर ब्रह्मास्मि आम लगता है, फिर आम गल जाता है आपसे आप ही, फिर ब्रह्म रह जाता है और आम गल जाता है, आम मिट जाता है फिर। परंतु आम के साथ में ज्ञान योग का आग्रह रहा है वो रहता है सूक्ष्म, उनसे मतभेद रहता है। सर्वथा गलता पर मतभेद नहीं रहेगा, अहम सर्वथा लीन हो जाएगा फिर मतभेद नहीं रहेगा। आम का बहुत सूक्ष्म अंश रहता है क्योंकि बाधक नहीं होता, मानो मुक्ति में बाधक नहीं होता वो, बहुत सूक्ष्म अंश मतभेद होता है उससे, वो सूक्ष्म मिट जाने फिर मेरे द्वित अद्वित मतभेद नहीं रहेगा। वो सूक्ष्म लेता है, जिस साधन से गया भक्ति से गया तो भक्ति करेगा, ज्ञान योग से गया तो कर्म योग से गया, ध्यान योग से गया, किसी से गया तो वो सूक्ष्म रहता है, मतभेद वहां होता है। ये हूँ भगवान का हुआ ना, तो भगवान का हूँ तो हूँ, हूँ भी भगवान का ही है। तो अपरा प्रकृति भी भगवान की यार, परा प्रकृति भगवान की, तो मैं भगवान का हो गया तो हूँ भगवान का हो गया, वहां पर उचित में हो जाएगा। वास्तव में जड़ता चीज है नहीं, जड़ चीज कोई है ही नहीं, केवल भोगों की इच्छा से इनको महत्वदर्शी बढ़ती होती है। चिन्मय तत्व चिन्मय है, ज्ञान मार्ग में भी असली पहुंचने पर केवल चेतन रहेगा, केवल चेतन रहेगा। ज्ञान योग और कर्म योग से दोनों से प्राप्ति होती है, एक भक्ति योग से प्राप्ति होती है। इस वास्ते लोकेश निष्ठा ये लोक में दो निष्ठा बताई, कर्म योग ज्ञान योग, गीता के अनुसार दोनों समकक्ष है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 3 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम